ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة لعطى ألف ألف مرات كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم فإنا من جودك الدنيا ودرتها ومن علومك علم اللوح والقلم اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر ہدیۃً تحفۃً درود و سلام آپ کی تعریف توصیف ثنائے مبارکہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین اللہ جل مجد الکریم کے فضل و کرم سے درس قرآن اور ترجمۃ القرآن سلسلے آج ہم گیارہویں پارے کے دوسرے رکوع کو پڑھ رہے ہیں. سورہ توبہ ہے اور اس کی آیت نمبر 103 ہے. کل کے سبق میں جو دوست تشریف فرما تھے وہ جانتے ہیں کہ منافقین کا ذکر جو تھا وہ اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا اور ان کی بدبختیوں کا بھی ذکر فرمایا اور پھر مومنوں کا ذکر فرمایا کہ کافر اللہ کے راستے پہ دیتے ہیں تو مرے ہوئے دل سے جرمانہ سمجھتے ہوئے, اور مومن دیتے ہیں تو ان کی دو خواہشیں ہوتی ہیں, ایک یہ کہ اللہ خوش ہو جائے اور دوسری یہ کہ محبوب کی زبان مقدسہ سے دعا نکل آئے. تو آج کا درس ہی اسی سے شروع ہو رہا ہے کہ محبوب چونکہ مومن رائے الہی چاہتا ہے اور مومن جو ہے وہ دعائے رسول چاہتا ہے. مومن یہ چاہتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعائے خیر کر دیں. تو اے میرے محبوب خذ من اموالہم صدقہ, ان کے مالوں سے صدقہ پکڑیے. یہ جو آپ کے غلام آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں صدقہ پیش کرنے کے لیے، تو آپ ان سے صدقہ لیجئے، وَتُطَحِّرُهُمْ اور ان کو پاک کر دیجئے، وَتُزَكِّيهِمْ اور ان کا تزکیہ کر دیجئے، بِهَا اس کے ساتھ، یعنی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ حکم ہو رہا ہے کہ صدقہ آپ پکڑے، صدقہ اللہ جل مجد کریم کی راہ میں ہے، مومن جو ہیں وہ صدقہ کر رہے ہیں، اور اللہ جل مجد کریم ارشاد فرماتا ہے محبوب ان سے صدقہ پکڑیے، ان سے صدقہ حاصل کیجئے، اور ان کو پاک کر دیجئے، ان کو ستھرا کر دیجئے۔ معلوم ہوتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پاک بھی کرتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تزکیہ بھی فرماتے ہیں، آپ مزکی اعظم بھی ہیں، آپ مطہر اعظم بھی ہیں، آپ مطہر بھی ہیں، طاہر بھی ہیں، خود پاک ہیں، لوگوں کو پاک کرتے ہیں، جیسا یعنی پانیوں کی اقسام میں لکھا ہوا ہے کہ ایک پانی ہوتا ہے طاہر و مطہر، ایک پانی ہوتا ہے طاہر غیر مطہر، ایک پانی ہوتا ہے طاہر مکروہ۔ تو یعنی طاہر و مطہر وہ پانی ہے جو خود پاک ہے، اور جو اس سے وضو کرتا ہے وضو کرنے والے کو بھی پاک کر دیتا ہے۔ تو اللہ جل مجد الکریم نے ہمارے آقا کو مطہر فرمایا، محبوب تو ان کو پاک کرنے والا ہے، خود تو پاک ہے، لیکن جو محبوب کے قدموں میں بیٹھتا ہے اس کو بھی پیارے آقا پاک کر دیتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر کرم اٹھتی ہے تو صدیوں کے گناہ جو ہیں وہ ایک سیکنڈ میں دھل جاتے ہیں۔ کہا محبوب ان کو پاک کر دیجئے، یہ گناہوں کی گندگیاں، یہ شرک اور کفر کی علائشیں، یہ رجاست و نجاستیں، اے محبوب ان کو پاک کر دیجئے، پاک کرنے والا رب۔ لیکن اللہ جل مجد الکریم نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ محبوب آپ ان کو پاک کیجئے تو اور ان کا تزکیہ نفس کیجئے، معلوم ہوتا ہے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تزکیہ نفس بھی فرماتے ہیں، پاک بھی فرماتے ہیں، ستھرا بھی فرماتے ہیں۔ وصلی علیہم، اے محبوب ان کے لیے دعا بھی مانگا کیجئے، جو آپ کی بارگاہ میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کے لیے لائے تو آپ دعا مانگیے، انہ اللہ کی راہ میں ہے۔ لیکن صحابہ یہ چاہتے ہیں ان صلاتہ کا سکن لہم، محبوب آپ کی دعا جو ہے ان کے دلوں کا سکون ہے، جب آپ دعا کرتے ہیں تو محبوب وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ آپ کے صحابہ، آپ کے غلام، دیکھیے دینا رب کے نام پر ہے نا، رب کی خوشی چاہیے، کسی غیر کی خوشی میں تو شرک ہو جاتا ہے۔ عبادت وہ جو خالص رب کے لیے ہو، غیر کے لیے نہ ہو، صرف رب کو خوش کرنے کے لیے ہو۔ لیکن عجیب معاملہ ہے یہاں تو کہ اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرما رہا ہے، ارشاد فرما رہا ہے کہ اے محبوب تیری دعا جو ہے، یہ تیرا ان پر رحمت کرنا جو ہے ان کے لیے دلوں کا سکون ہے۔ جب تیرے ہاتھ اٹھتے ہیں، تیرے غلاموں کے چہروں پر رونق آ جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ صدقہ کریں تو کسی اگر بزرگ کے پاس جائیں تو وہ دعا مانگے ہاتھ اٹھا کے، تو یہ اللہ کا حکم ہے پیارے محبوب کو۔ اب اس سنت پر جو ہے، جیسا میں نے کل کے درس میں تفصیل عرض کیا تھا، یہ سنت الحمدللہ رب العالمین اہل سنت و جماعت میں ہی نظر آتی ہے کہ وہ جب کوئی آدمی صدقہ کرتا ہے تو وہ دعا مانگتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ کھانا آگے رکھ کے، صدقہ آگے رکھ کے دعا مانگنی بدعت ہے، بلکہ جس پر دعا مانگی جائے وہ حرام ہو جاتا ہے۔ رب تو کہتا ہے کہ دعا مانگیے، محبوب جب یہ صدقہ لے کر آئیں، اب دیکھیے یارہ شریف بھی صدقہ ہے، اسال سواد بھی صدقہ ہے، میلاد میں جو تقسیم ہوتا ہے وہ بھی صدقہ ہے۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کیا محبوب کوئی بھی یہ صدقہ، زکات لے کر آئیں، صدقہ نافلہ لے کر آئیں، کوئی بھی اللہ کی راہ میں تقسیم کرنے کے لیے لائیں تو آپ کیا کیجئے، ان کے لیے دعا کیجئے، کیونکہ آپ دعا کرتے ہیں ان کے دلوں کو سکون مل جاتا ہے۔ تو یہ پیارے آقا سے صحابہ نے صحابہ سے تابعین نے یہ طریقہ جو تھا وہ اختیار کیا اور صحابہ آقا کی بارگاہ میں لے جاتے تابعین صحابہ کی بارگاہ میں لے جاتے تبا تابعین تابعین کی بارگاہ میں لے جاتے تو وہ آقا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جب صدقہ تقسیم کرتے تو اللہ کا نام لے کر اس پر دعا مانگتے اور کہتے باری تعالیٰ جو صدقہ دے رہا ہے اس کے لیے رحمت بھیج اور اس کے صدقے کو قبول کر اور اس کے مال و دولت میں ترقی عطا فرما. اب یہ طریقہ کہاں ملتا ہے ذرا غور و فکر کیجئے. آج تو لوگوں نے مشہور کر دیا کہ یہ حرام ہے بدعت ہے. جی یہ ثابت نہیں ہے. جب قرآن محبوب کو حکم دے رہا ہے کہ جب کوئی صدقہ کرے, اب یہاں یہ نہیں کہا زکات دے, یہاں یہ نہیں کہا صدقہ نفل کرے, جو بھی صدقہ ہو یہ بھی نہیں کہا کہ جی وہ مرنے والے کے تیسرے دن تو نہ کرے, تیسرے دن کرے گا تو حرام ہو جائے گا, دسویں دن کرے گا تو حرام ہو جائے گا. بھائی جب قید نہیں لگائی, کوئی تیسرے دن کرے, کوئی دسویں دن کرے, کوئی چالیسویں دن کرے, کوئی سال بعد کرے, کوئی چار سال بعد کرے, جب بھی صدقہ کرے گا تو دعا اس پر مانگی جائے گی. یہ دعا مانگنا اللہ کا حکم ہے, اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے. تو کہا محبوب ان پر دعا مانگا کیجئے. اور میرے آقا کا یہ مبارک طریقہ تھا. سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدقہ لے کر آئے, جب میرے آقا کے سامنے رکھا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور عرض کی اللہم صل علی ابن ابی اوفا, اے باری تعالیٰ ابن ابی اوفا پر رحمتیں بھیج دے, ان پر کرم کر دے, ان پر فضل کر دے. اور اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگا کرتے تھے. جب صحابہ نئی کو فصل آتی تو آقا کے سامنے رکھتے تو آقا دعا مانگتے باری تعالیٰ مدینے والوں کے رزق میں برکت دے دے, ان کے مد میں برکت دے دے, ان کے سان برکت دے دے, ان کی روزی میں برکت دے دے. یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں تھیں. لیکن آج دیکھیے آج لوگ مذاق بناتے ہیں, دیکھو جی یہ فلاں مولوی اتنی لمبی دعائیں کرتا ہے, اس کے رزق میں, اس کی اولاد میں, فلاں میں برکت. یہ تو جی کھانے پینے کے ڈھنگ بنا ہوئے ہیں. آج لوگ کیا کہتے ہیں, یہ لوگوں نے, یہ بریلویوں نے کھانے پینے کے ڈھنگ بنائے ہیں. قرآن میں تو نہیں ہے, یہ حدیث میں تو نہیں ہے. بھائی یہ کیا ہے, قرآن و حدیث ہی تو ہے. قرآن میں تو حکم ہے جب کچھ صدقہ دے محبوب تیری بارگاہ میں لائے. اب صدقہ ایک طرف یہ ہے کہ ایک ہاتھ سے دو دوسرے کو پتا نہ چلے, اتنا یعنی کسی کو پتا نہ چلے اتنا چھپا کے, دوسری طرف حکم ہے محبوب آپ پکڑیے. یعنی اس کا مطلب ہے محبوب کے سامنے لے جانا, یہ چھپانے کے برعکس نہیں ہے. محبوب نے جانا, رب نے جانا, رب نے جانا, محبوب نے جانا, پکڑتے محبوب ہیں. ابھی ہے کہ خود اے محبوب آپ پکڑیے کیوں, اور پکڑ کے ان کو پاک کیجئے, ان کو صاف ستھرا کیجئے, اور ان کے لیے دعائیں خیر کیجئے, کیونکہ آپ کی دعائیں خیر ان کے دلوں کا سکون ہے. اب دیکھیں نمازیں ہر کوئی پڑھتا ہے, روزے رکھتا ہے, صدقہ و زکات کرتا ہے, لیکن قربان جاؤں ان صحابہ اکرام کے کہ جن کی نمازوں کے بعد آقا دعائیں مانگا کرتے تھے, جن کے صدقوں کے بعد آقا دعائیں مانگا کرتے تھے. جب روزہ افطار کرنا ہوتا تھا تو آقا کہا کرتے تھے باری تعالیٰ ان کے روزوں کو قبول کر لے. جب حج کرتے تھے تو اللہ کے محبوب دعائیں مانگتے تھے باری تعالیٰ ان کے حجوں کو قبول کر لے. تو کتنے خوش قسمت وہ لوگ ہیں کہ صدقہ دیتے ہیں. آج کوئی مجھ جیسا گناہگار کوئی اور یعنی عالم دین دعا مانگتا ہے تو گھر والے خوش ہو جاتے ہیں. اور کتنا یہ دیکھیے کتنے اچھے طریقے الحمدللہ لوگوں نے آج اس کو بدعت پروپیگنڈا کر کے حرام قرار دے دیا. ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ لوگ صدقے لے کر علماء کے پاس جاتے ہیں, پیرانے عزام کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت دعا کر دیجئے, یہ سنت ہے, یہ قرآن ہے. کہا ان صلاتا کا سکن اللہ, محبوب تمہاری دعا ان کے دلوں کا سکون ہے. واللہ سمیع علیم, اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے. علم یعلم ان اللہ ہوبا یقبل توبہ تا ان عبادہ, کیا انہیں خبر نہیں کہ اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے. ویاخذ صدقات, اور اللہ اپنے ہاتھوں سے صدقہ پکڑتا ہے. ابھی پچھلی آیت میں ہے خود میں تو آپ پکڑیے, ابھی رب کہتا ہے ویاخذ صدقات, اللہ خود پکڑتا ہے. کیا کبھی کسی نے اللہ کے ہاتھ دیکھے صدقہ پکڑتے ہوئے, وہ تو محبوب کے ہاتھ پکڑتے تھے. تو اللہ کہتا ہے میں پکڑتا ہوں, کیا مطلب میں قبول کرتا ہوں, پکڑا محبوب نے ہے, ہاتھ محبوب کا ہے, تمہیں تو محبوب کا ہاتھ نظر آ رہا ہے لیکن محبوب کے ہاتھ میں آ گئی میری رضا کی مور لگ گئی, میں نے قبول کر لیا. کہا کہ اللہ تمہارے صدقات پکڑ رہا ہے. یہ مت خیال کرنا کہ ہم غیر اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے, یہ مت خیال کرنا کہ ہم کسی اور کی بارگاہ میں چلے گئے, اب شرک ہو جائے گا, اب معاذ اللہ بدعت ہو جائے گی. ہمیں تو اللہ کی راہ میں دینا چاہیے تھا, اس میں نبی کی یعنی رضا کیوں شامل کر لی؟ کہا یہ مت سمجھنا کہ یہ نبی کی بارگاہ ہے، یہ حقیقت میں میری ہی بارگاہ ہے، جو نبی نے پکڑا وہ میں نے پکڑا، جو میں نے پکڑا وہ نبی نے پکڑا، علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ تو اللہ جل مجد کریم ارشاد فرماتا ہے، کیا انہیں پتا نہیں ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور صدقے خود اپنے دست قدرت میں لیتا ہے؟ ان اللہ ہو التواب الرحیم، یہ کہ اللہ ہی توبہ کرنے والا اور بہت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ اب دیکھیے، غیر کو شامل نہیں کیا جا سکتا، ذرا غور و فکر کیجئے، یہ سنن نسائی کی حدیث ہے، صحیح ہے، کتاب و زکات ہے۔ کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت آئی، اس نے سونے کے کنگن پہنے ہوئے ہیں، میرے آقا نے فرمایا اے عورت تو نے ان کی زکات دی؟ عرض کی نہیں یا رسول اللہ، کیا تو یہ پسند کرے گی کہ قیامت کے روز انہیں کنگنوں کو آنکھ کا بنا کر تیرے بازوؤں میں پہنا جائے؟ عرض کی نہیں یا رسول اللہ، تو ہے اس کی زکات ادا کا کر۔ اس عورت نے وہ دونوں کنگن اتارے اور کیا کہتی ہے، ہما للہ والے رسول ہی، میں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی راہ میں صدقہ کر دیے۔ اب صحابہ تو صدقے میں اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول کو شامل کر رہے ہیں، یہ عجیب بات ہے۔ ابھی اسی سورہ مبارکہ کی تفسیر میں ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ گزرا کہ جب ان کی توبہ قبول ہوئی تو بخاری میں لفظ ہیں کہ کہا اے میرے آقا، میں سمجھوں گا میری توبہ اس وقت قبول ہوئی ہے کہ میں اپنے سارے مال سے علیحدہ ہوتا ہوں اور اللہ کے رسول کی راہ میں تقسیم کرتا ہوں۔ آج ذرا کہہ کے دیکھیے، آج شرک کے گولے چل جائیں گے، آج شرک کے فتوے لگ جائیں گے۔ یہ خود عبادت میں بھی، صدقے میں بھی اللہ کو، اللہ کے ساتھ نبی کو شامل کر دیا۔ آج تو نام لینا گوارا نہیں کرتے پیارے آقا کا، یار صلاح کہنا گوارا نہیں کرتے۔ صحابہ کے عقائد دیکھیے نا، صحابہ تو اپنے لفظوں سے کہہ رہے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی راہ میں ہم صدقہ کر رہے ہیں، اللہ کی راہ میں ہم صدقہ کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے، کل بھی آیت آئی، آج پھر اللہ جل مجد کریم ارشاد فرما رہا ہے، قلیملو فسیر اللہ حملکم ورسولہ والمومنون۔ کل کہا تھا عمل کرو، تمہارے اللہ عمل دیکھے گا، اللہ کا رسول دیکھے گا۔ لیکن یہ لوگ کہتے ہیں، دیکھو تم نے اللہ کے رسول کو تو کہا، اب تم کہتے ہو ولی بھی جانتے ہیں، اب تم کہتے ہو کہ غوث بھی جانتے ہیں۔ تو یار یہ تم تو آگے لے جاتے ہو، بھئی ٹھیک ہے اللہ نے دیکھ لیا، یہ اللہ کے رسول پر تو اعمال پیش ہو گئے، تو یہ اولیاء کے بارے میں، یہ صحابہ کے بارے میں، یہ اہل بیت کے بارے میں جو تم کہتے ہو، تو یہ کہاں ہے؟ یہ تو بدعت اور شرک ہے نا، کہ اللہ بھی جانتا ہے، اللہ کا نبی بھی جانتا ہے۔ آپ تو اللہ کے نبی کو نہیں نا مانتے، اولیاء کی تو بات ہی نہیں ہے، صحابہ کی تو بات ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کو کہہ دیں ہمارے عمل وہ جانتے ہیں، ہمارے دل کی بات جانتے ہیں، تو لوگ شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے وَقُلِعْمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ، اب کہہ دیجئے میرے محبوب، اب تم عمل کرو، اب تمہارے عمل دیکھے گا کون؟ اللہ، اللہ وَرَسُولُهُ، اور اللہ کا رسول بھی تمہارے عمل دیکھے گا۔ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور مومن بھی دیکھیں گے۔ اب یہ دیکھیے، یہ جو سین آتا ہے مضارعہ پر، تو یہ مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے، کہا کہ اللہ بھی دیکھے گا، اللہ کا رسول بھی دیکھے گا، اور مومن جو ہیں یعنی اللہ کے ولی تمہارے عملوں کو دیکھیں گے، صحابہ بھی تمہارے اعمال کو دیکھیں گے۔ تو معلوم ہوتا ہے صحابہ پر بھی، اولیاء پر بھی، اپنے عزیز و اقربا پر بھی مومنوں کے اعمال جو ہیں وہ پیش کیے جاتے ہیں اور وہ عملوں کو دیکھتے ہیں۔ تو کہا عمل کرو، اللہ بھی تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے، اللہ کا رسول بھی تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے، اور اللہ کے مومن بندے بھی تمہارے عملوں کو دیکھتے ہیں۔ اب اگر کوئی کہے کہ غوث اعظم کو خبر ہے، تو لوگ کہتے ہیں لو جی یہ تو بہت بڑا شرک ہو گیا، کیا غوث اعظم مومن ہیں یا نہیں، داتا علی حجویری مومن ہیں یا نہیں، معین الدین چشتی اجمیری مومن ہیں یا نہیں، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، حضرت بلال، حذیفہ بن یمان، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا یہ مومن ہیں یا نہیں؟ تو رب کہتا ہے اللہ بھی عمل دیکھتا ہے، اللہ کا رسول بھی عمل دیکھتا ہے، اور الحمدللہ رب العالمین مومن بھی عمل دیکھتے ہیں، رسول اللہ کے غلام بھی عمل اب تمہارے دیکھیں گے۔ بس ہے تو ردونا، اور اب تم لٹائے جاؤ گے الہ عالم الغیب و شہادت، اس ذات کی طرف جو غیب بھی جانتا ہے، شہادت بھی جانتا ہے، غیب چھپی چیز، شہادت جو ہمارے سامنے ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ، اب اللہ تمہیں بتا دے گا، بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جو تم کرتے تھے۔ صرف جانتا ہی نہیں ہے، خبردار بھی کرے گا. قیامت کے روز ایک ایک عمل جو ہے تمہارے سامنے پیش بھی ہوگا, چھوٹے سے چھوٹا, بڑے سے بڑا, ایک ایک عمل جو ہے وہ آدمی کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا, نیکوں کے دائیں ہاتھ میں اور بروں کے بائیں ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا, اور کہا جائے گا کہ پڑھ لو اپنی کتاب چھوٹے سے چھوٹا, ثم لا تسألن یوم عن النعیم, ایک ایک نعمت کے بارے میں اللہ پوچھے گا. تو اللہ جل مجد الکریم فرماتا ہے کہ اب دیکھ تو اللہ بھی رہا ہے, اللہ کا رسول بھی دیکھ رہا ہے, مومن بھی دیکھ رہے ہیں, لیکن قیامت کے روز جب تم پیش ہوگے تو اللہ جل مجد الکریم تمہارے سامنے ہر چیز ظاہر کر دے گا, ہر چیز تمہارے سامنے آ جائے گی, اور ایک ایک عمل آدمی بھولے گا نہیں, آدمی کو ہر چیز سامنے معلوم ہوگی, یہ میں نے کیا تھا, اس طریقے سے کیا تھا. کبھی تو یہ مسئلے سمجھ نہیں آتے تھے, لیکن اب تو یہ یعنی آدمی کی دیکھیں فلم بنتی ہے, کتنے سالوں کے بعد وہ دیکھتا ہے جو کچھ کر رہا ہے وہ سب کچھ اس کے سامنے. اب تو یہ قیامت کے معاملات آسان ہو گئے. لوگ کہتے کیسے ایسے عمل بھی یاد ہوں گے, ہاں اللہ جل مجد الکریم نے کرام کاتبین بٹھائے ہوئے ہیں, ہماری آنکھ کی جھپٹ کو بھی دیکھتے ہیں, ہمارے دل کی دھڑکن کو بھی وہ سنتے ہیں, اور ہماری سوچوں تک وہ جانتے ہیں, اور یہ سب کچھ لکھا ہوتا ہے. صرف دیکھیے ایک آدمی نیت نیکی کی کرتا ہے, نیکی والا لکھ لیتا ہے, تو نیتوں کے حال تو فرشتے بھی جانتے ہیں, نیتوں دلوں میں جو خیالات گزرتے ہیں وہ تو فرشتے بھی جانتے ہیں. ارے جو فرشتے جانتے ہیں تو فرشتے تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. اگر فرشتے دلوں کے حالات جانے تو شرک نہیں ہے, تو میرے آقا دلوں کے حالات جانے تو شرک پھر بھی نہیں ہے. تو اس لیے فرشتوں کو اللہ جل مجد الکریم نے یہ علم دے دیا, اتنی طاقت دے دی, اتنی بصارت اور اتنی خرافت دے دی کہ مومن ابھی دل میں سوچتا ہے, فرشتوں کو پتہ چل جاتا ہے, تو اس قیامت کے روز ہر چیز جو ہے وہ ہمارے سامنے پیش کر دی جائے گی. وہ آخرونا, اور کچھ دوسرے وہ ہیں, مرجون لامر اللہ, جو بخوف رکھے گئے ہیں اللہ کے حکم پر, اما یعذبہم و اما یتوب علیہم, اللہ کے حکم پر ان پر یا عذاب کرے گا یا اللہ ان کی توبہ قبول کر لے گا. کچھ وہ جنہوں نے توبہ کر لی, کچھ وہ جو جن کو جن کا حکم ابھی موقوف ہے, اور کچھ وہ جو ظالم توبہ نہیں کرتے, کفر پر, شرک پر اور منافقت پر, بے حیائی پر مر جاتے ہیں. تو کہا اللہ کا حکم ابھی موقوف ہے, واللہ علیم حکیم, بے شک اللہ جل مجد الکریم علم و حکمت والا ہے. اب وہ آیت کریمہ آ رہی ہے کہ جس کے بارے میں یعنی سورہ توبہ کی جو سب سے زیادہ واضح طور پر, اور منافقین کی اس خباثت کے بارے میں واضح جو بیان ہے, کہا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا, وہ لوگ جنہوں نے مسجد درار بنائی, وکفرا وتفریقا بین المؤمنین, کیوں بنائی, انکار کرتے ہوئے اور مسلمانوں تفریق ڈالنے کے لیے, وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ, اور اس کے انتظار میں جو پہلے سے اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے من قبل, اس سے پہلے ہی. اب ہوا یہ کہ جب منافقین کی یہ خرمستیاں حد سے بڑھ گئیں تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن مسجد نبوی میں منبر پر تشریف فرما ہوئے اور کہا کہ منافقو میری مسجد سے نکل جاؤ, لوگ کہتے ہیں مسجدیں ربتی ہیں, مسجد کسی کو نکالنا نہیں چاہیے, نماز پڑھنے آتی ہیں, یہ جماعتیں کسی کو کب برا کہتی ہیں, وہ تو نیکی کا حکم کرتی ہیں, تم ان کے بستر باہر پھینک دیتے ہو, تم ان کو اٹھا کے باہر نکل دیتے ہو, بہت بڑی زیادتی ہے, مسجد سے نہیں نکالنا چاہیے. تو اللہ کے محبوب نے کہا منافقو تمہیں ہمیں تمہاری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے, نکل جاؤ مسجد سے. اب کون کہے کہ میں منافق ہوں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارے نکلتے ہو یا میں کہوں, مسجد سے باہر جاتے ہو یا میں اٹھاؤں؟ اب کوئی نہیں اٹھا تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم یا فلاں بن فلاں, اے فلاں فلاں کے بیٹے اٹھ اور اٹھا اور تو یعنی اس کو جو ہے مسجد سے باہر نکل جا, فإنك منافق, تو منافق ہے. ایک روایت میں ہے 36 آدمی, بعد نے لکھا 80 آدمی, اور بعد نے لکھا کہ 360 آدمی. ذرا غور و فکر کیجئے میرے بھائی, 80 آدمی نکلیں, 360 آدمی مسجد سے نکلیں, تو باقی جماعت میں کمی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اب وہ سارے سر جھکائے ہوئے نکل رہے ہیں, صحابہ اپنے گھٹنوں میں اپنے سر دے کے رو رہے ہیں, ہر صحابی رو رہا ہے کہیں میرا نام نہ آ جائے, اتنے ڈر رہے ہیں, رنگ اڑے ہوئے ہیں, کانپ رہے ہیں. کسی وجہ سے سینہ فروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں لیٹ آئے, جب لیٹ آئے تو دیکھا کہ لوگ تو باہر نکل رہے ہیں، حضرت فاروق اعظم نے جس سے جان پہچان تھی اس منافق کو ملے، آپ نے کہا کیا جماعت ہو گئی ہے، وہ چپ کر کے باہر نکل گئے۔ اب جب عمر فاروق کہتا ہے مسجد میں گیا تو میں نے ایسا سناٹا دیکھا، خاطر خاموشی ہے، سسکیوں کی آواز آ رہی ہے، ہر صحابی کی چیخیں نکل رہی ہیں، رو رہا ہے اور گھٹنوں میں اس نے یعنی اپنا سر دے رکھا ہے، ان کے کپڑے بھیگ رہے ہیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم غضب اور غصے کی حالت میں منبر شریف پر ہیں۔ کہتے ہیں میں نے پوچھا بھائی کیا ہو گیا، تو صحابی ایک نے اشارہ کیا، عمر بیٹھ جا، پتہ نہیں آج کیا ہو جائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج منافقوں کو مسجد نبی سے نکال رہے ہیں، مسجد نبی سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال دیا۔ اب امام راضی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک روایت نقل کی، حدیث نقل کی، عبداللہ بن ابی عامر فاسق یہ سب منافق ملے اور کہا کہ دیکھو اس مسجد میں جب بھی کوٹتا ہے اللہ کے نبی کا ذکر کرتا ہے، تو انہوں نے تو محبوب کو اللہ کے نبی کو رب بنا لیا ہے، ایسا کیجئے کہ ایسا کریں کہ ہم ایک علیحدہ مسجد بنائیں جہاں رب کی توحید بیان ہوا کرے، ہم اس مسجد میں نہیں آتے۔ اور کہاں مسجد بنائی؟ ان لوگوں نے ایک نئی مسجد بنا دی جہاں مسجد قباء اور مسجد نبوی شریف کا راستہ ملتا تھا، دونوں راستوں کے سنگم پر چوک پر انہوں نے ایک مسجد بنا دی، اور مسجد تو بنا دی، مسجد انہوں نے تو درار نام نہیں رکھا، یہ اللہ نے نام رکھا، درار کا معنی ہوتا ہے تکلیف دینے والی مسجد، مسجد میں اذانیں دینی شروع کر دی، نماز پڑھنی شروع کر دی۔ اب جتنے منافق ہیں وہ تو مسجد میں آتے ہیں، مومن کوئی صحابی اس مسجد میں نماز نہیں پڑھتا۔ اب وہ دروازے کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں اذان دے کے، بوڑھے آدمیوں کو پکڑتے ہیں، بابا جی آپ کہاں اتنی دور مسجد قباء میں نماز پڑھنے جائیں گے یا مسجد نبوی میں نماز پڑھنے جائیں گے؟ دیکھیں ہم نے آپ کے مدینے میں مسجد بنا دی ہے، آپ یہاں نماز پڑھیں۔ آج دیکھیں نا لوگ کہتے ہیں یہ عجیب لوگ ہیں، مسجد چھوڑ کر اگلی مسجد میں جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اور اگر کوئی کہے کہ بھائی یہاں ہری نماز نہیں ہوتی تو لوگ جو ہیں وہ بھائی اعتراض کرتے ہیں۔ آج کل کے نام نہاد مفکرین، آج کل کے نام نہاد جو ہیں یعنی صلح کلی قسم کے آدمی، جی یہ بھی کیا ہوا کہ فلاں مسجد میں نماز نہیں ہوتی، یہ بھی کیا ہوا کہ فلاں مولوی کے پیچھے نماز، یہ ہماری سب کے پیچھے ہو جاتی ہے، سب مسجدیں اللہ کی ہیں۔ اب وہ باہر بیٹھے، بابا جی دیکھو آپ بزرگ آدمی ہیں، کمزور آدمی ہیں، آپ ادھر نماز پڑھیں نا، آپ ادھر کیوں جاتے ہیں اتنی دور چل کے؟ ہم نے آپ ہی کے لیے تو نماز بنائی ہے۔ وہ بابے، وہ بوڑھے، وہ صحابہ عرض کرتے فرماتے نہیں بھائی ہماری یہاں نماز نہیں ہوتی، تو وہ پوچھتے آپ کی کدھر ہوتی ہے؟ وہ کہتے ہماری ادھر ہوتی ہے جہاں اللہ کے نبی کی ہوتی ہے، ہماری ادھر ہوتی ہے جہاں اللہ کے محبوب کا نام لیا جاتا ہے، ہم یہاں نماز نہیں پڑھیں گے۔ میں پوچھتا ہوں کیا مسجد درار میں بت رکھے ہوئے تھے؟ میں پوچھتا ہوں کیا مسجد درار میں اللہ کی اذان کے ساتھ کسی اور کی اذان ہوتی تھی؟ کیا مسجد درار میں کیا ہوتا تھا؟ یہی اذان ہوتی تھی، یہی نماز ہوتی تھی، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جو ہیں وہاں نماز نہیں پڑھتے۔ کیوں نہیں پڑھتے؟ کہ بھائی یہ گستاخوں کی مسجد ہے، یہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گستاخی کے لیے مسجد بنائی گئی ہے، ہم یہاں نہیں پڑھیں گے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو پکڑتے، بچوں تم ادھر نماز پڑھا کرو نا، دیکھو اس کا زیادہ حق ہے، جو مسجد قریب ہوتی ہے اس کا زیادہ حق ہوتا ہے، تو یہ قریب ہے یہاں نماز پڑھو، کہاں اتنی دور جا کر نماز پڑھو گے؟ وہ بچے بھی کہتے ہم یہاں نہیں پڑھتے، ہم تو وہاں پڑھیں گے جہاں امینہ کے لال کا بدو ہاں کا چہرہ نظر آیا کرے گا، ہم نماز وہاں پڑھیں گے جہاں آقا کریم ہوں گے۔ اب دیکھیے نا صحابہ کا طریقہ، تو صحابہ اکرام کا طریقہ دیکھیے، کسی نے پوچھا کہ بھائی کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم زور اور عصر میں قرات کیا کرتے تھے؟ ہاں بھائی کیا کرتے تھے۔ کہا کیا تمہیں کیسے پتا چلا؟ وہ تو آہستہ کیا کرتے تھے۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہم نماز میں مبارک داڑھی کو ہلتا ہوا دیکھتے تھے، معلوم ہوتا ہے حکم تو یہ ہے نماز پڑھو، سب سجدے کی جگہ پر اپنی نظریں رکھو، لیکن معلوم ہوتا ہے صحابہ نماز میں بھی آقا کا چہرہ دیکھا کرتے تھے، داڑھی مبارک کو ہلتا ہوا دیکھا کرتے تھے۔ ایک صحابی سے کسی نے پوچھا یہ بتائیے کہ پچھلی پہلی صف میں دائیں طرف کھڑا ہونا چاہیے یا بائیں طرف کھڑا ہونا چاہیے؟ وہ کہتے ہیں میں تو دائیں طرف کھڑا ہوتا ہوں، دائیں طرف میرے آقا نے فرمایا زیادہ سواد ہے، پہلی صف ہو دائیں طرف ہو زیادہ سواد ہے۔ لیکن ان سے پوچھا آپ کیوں دائیں طرف کھڑے ہوتے ہیں؟ یہ نہیں کہا کہ وہاں سواد زیادہ ہے، کہا اس لیے میں دائیں طرف کھڑا ہوتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ جب اللہ کے محبوب السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں گے، جب سلام پھیریں گے تو میں پیارے آقا کے چہرے کو پہلے دیکھ لیا کروں گا، اس لیے میں دائیں طرف کھڑا ہوتا ہوں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نمازوں میں بھی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتے تھے۔ یہ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ صدیق اکبر کو کہا ابو بکر نماز پڑھاؤ، اب ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں۔ اب دیکھیے جن لوگوں نے مسجد نبی کی زیارت کی ہے وہ جانتے ہیں، اللہ ہم سب کو بار بار کرائے، کہ حضرت سیدہ عائشہ کا حجرا جہاں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میراج ہے اس سے بالکل دائیں طرف نکڑ پچھلی نکڑ میں آتا ہے، وہاں آدمی کھڑا ہو تو جو آگے جماعت میں کھڑا ہے اس کو تو نظر نہیں آتا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب سیدہ عائشہ کے حجرے کے دروازے کا وہ پردہ ہٹایا تو سارے صحابہ جو آگے صحابہ کے کھڑے ہیں سارے کے سارے مڑ کر پیچھے دیکھنے لگے، آقا کریم کے چہرے کو دیکھنے لگے۔ آقا کریم مسکرائے، مسکرا کر پردے کو نیچے گرایا اور ہاتھ کے اشارے سے کہا لوگوں نماز پڑھتے رہو، میں کہتا ہوں اگر کعبے سے منہ پھر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن صحابہ کرام کے کعبے سے منہ پھر گئے، پیچھے کی طرف ہو گئے، نماز کیوں نہیں ٹوٹی؟ آقا نے کیوں نہیں کہا کہ صحابہ تمہاری نماز ٹوٹ گئی؟ آج تو لوگ کہتے ہیں نبی کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، وہاں تو چہرے پھر رہے ہیں۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نماز کامل کر لو، نماز مکمل کر لو۔ ایک تو یہ ہے کہ دروازہ کھولنے کا حدیث ذکر نہیں، پردہ ہٹانے کا ذکر ہے، پردہ اٹھایا جائے تو نمازی کو کیسے پتا چلتا ہے کہ پیچھے سے پردہ اٹھا ہے، کسی نے آواز تو نہیں دی، آقا دیکھ رہے ہیں تو صحابہ کو کیسے پتا چل گیا؟ تو یعنی علماء نے بیان کیا کہ اصل میں اللہ جل مجد الکریم کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب دیکھا، جب پردہ ہٹایا تو پوری مسجد جو تھی وہ نور کے ساتھ چمک اٹھی، صحابہ کو پتا چل گیا پردہ اٹھ گیا ہے، سارے کے سارے صحابہ پیچھے مڑ کر دیکھنے لگے تو وہ کہتے ہیں ہم تو وہی نماز پڑھیں گے جہاں محبوب کا ذکر ہوتا ہے، ہم تو وہی نماز پڑھیں گے۔ تو الحمدللہ صحابہ کا یہ طریقہ ہے۔ آج لوگ مذاق کرتے ہیں یہ جی لوگوں نے مسجدیں بھی بانٹ لی ہیں، یہ جی فلاں میں ہوتی ہے فلاں میں نہیں ہوتی، بھائی یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ رب کہہ رہا ہے، رب کا رسول کہہ رہا ہے، پیارے آقا کے صحابہ کہہ رہے ہیں۔ ارے تم نے مسجد بنائی، مسجد بنا کر اب جب کئی دن بیٹھے رہے نا، نہ کوئی بزرگ آتا ہے، نہ کوئی بچہ آتا ہے، نہ کوئی عورت آتی ہے، نہ کوئی مرد آتا ہے، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتا ہی کوئی نہیں ہے، تو آپس میں بیٹھ کر میٹنگ کی اور عرض کی، ایک دوسرے سے گزارش کرنے لگے، بھائی جب تک اللہ کے نبی یہاں آ کر نماز نہیں پڑھیں گے اس وقت تک یہ لوگ اس مسجد میں نماز نہیں پڑھیں گے۔ دیکھیے رب نے بھی اس کو مسجد ہی کہا ہے، اگرچہ مسجد ادرار کہا ہے، اس کو گرجا نہیں کہا، اس کو کلیسا نہیں کہا، اس کو کچھ اور نہیں کہا، مسجد ہی کہا ہے۔ تو انہوں نے کہا جب تک اللہ کے نبی اس مسجد میں نماز نہیں پڑھیں گے صحابہ بھی آ کر نماز نہیں پڑھیں گے۔ اب وہ گروہ بنا اور آئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، دیکھیے میرے آقا ہم نے نماز، ہم نے ایک مسجد بنا لی، آپ پلیز وہاں مہربانی فرمائیے، کرم نوازی فرمائیے، وہاں دو نفل پڑھیے، نماز پڑھیے۔ وہ میرے آقا جو ہر ہفتے کے شب، ہر ہفتے کے دن کو مسجد قباء پیدل جایا کرتے تھے، وہ میرے آقا جو ہر ہفتے جنگ میدان احد میں دعا مانگنے کے لیے جاتے ہیں، مسجد قبلہ تین جاتے ہیں، مسجد جمعہ جاتے ہیں، مسجد یعنی مسترا جاتے ہیں، وہ آقا یہ کریم مسجد ہے وہاں کیوں نہیں جاتے؟ آقا تو فرماتے ہیں من بنا للہ مسجدا بنا اللہ بیتا فی الجنہ رکما قال، جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی اللہ نے اس کا گھر جنت میں بنا دیا۔ آقا تو خود یعنی مسجد نبوی کو بناتے ہوئے، مسجد قباء کو بناتے ہوئے اپنے کندھوں پر پتھر اٹھایا کرتے تھے، تو کیا وہ مسجد نہیں؟ رب نے مسجد کہا، جو محبوب اتنی دور جا کے نمازیں پڑھتے ہیں جہاں کہتے ہیں اچھا کل موقع ملے گا تو پڑھیں گے، آقا نے نہیں کہا تم نے مسجد بنا دی تمہیں اب جنت مل گئی، میں آج ہی آتا ہوں، میں آ کر نماز پڑھتا ہوں۔ آقا خود مساجد میں تعمیر میں شامل ہوتے تھے لیکن اس مسجد میں شامل نہیں ہوئے، کیوں؟ کہ یہ منافقوں کی مسجد ہے، یہ اللہ کے نبی کی مخالفت کے لیے مسجد ہے، یہاں اللہ کے نبی کا نام لینے پر پابندی ہے، اللہ کے نبی کے نعرے لگانے پر پابندی ہے، اللہ کے نبی کو دیکھنے پر پابندی ہے۔ تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ بار بار آئے تو آپ نے فرمایا ابھی تو غزوہ تبوک کی تیاری ہے، اب دیکھیے غزوہ تبوک کی تیاری کیسی، اور قریب مسجد ہے وہاں جانا، میرے آقا نے ابھی تو مسجد یعنی غزوہ تبوک کی تیاری، اچھا واپسی پہ دیکھیں گے، اگر اللہ جل مجد الکریم نے چاہا تو ہم وہاں نماز پڑھیں گے. اب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کو واپس غزوہ تبوک کو تشریف لے گئے، جب کئی مہینے کے بعد آئے تو اب راستہ وہی تھا جہاں سے آقا نے گزرنا تھا، اسی راستے میں مسجد ادراب تھی. جب ان لوگوں نے دیکھا اب تو اللہ کے نبی یہاں سے گزر رہے ہیں، سارے کے سارے راستے میں کھڑے ہو گئے، آقا اللہ کے نبی آپ تو آئیے نا ہماری مسجد میں نماز پڑھ جائیے. لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بولے نہیں ہیں کہ اللہ جل مجد الکریم نے جبرائیل امین کو بھیج دیا، کہا میرے محبوب یہ مسجد تجھے تکلیف دینے کے لیے بنائی گئی، یہ تیرے گستاخوں میں مسجد بنی ہے، اس مسجد میں داخل ہونا تو دور کی بات، محبوب بھیجیے اپنے غلاموں کو اس مسجد کو گرا دیں، اس مسجد کی بنیادیں اکھاڑ دیں، اور جہاں یہ مسجد بنائی ہوئی ہے وہاں آگ لگا دیں. صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم نے اس مسجد کی بنیادوں سے آگ نکلتی ہوئی دیکھی تھی. صحابہ کرام اب دیکھیں مسجدوں کو گرانا یہ کس کا کام ہے؟ لوگ کہتے ہیں بھئی مسجد کو گرانا نہیں چاہیے، میں کہتا ہوں وہ مسجد گرانے کے قابل ہے جہاں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ممنوع ہو، جہاں میرے آقا کی محفل میلاد نہ ہو، جہاں میرے آقا کی محفل نعت نہ ہو، جہاں میرے آقا کا نام نہ لکھا ہو. آپ دیکھ لیجیے ان لوگوں کی مساجد، اتنا اتنی چیزیں لکھی ہوتی ہیں مسجدوں میں، پوری کتاب تیار ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کے نبی کا نام پوری مسجد میں نہیں آپ ملاحظہ کریں گے. سوائے میں نے ایسی مساجد دیکھی ہیں کہ میں نے اپنے دوستوں کو دکھایا کہ وضو والی جگہ کے کتنا کچھ لکھا ہوا ہے، ہر دروازے پہ لکھا سوائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں جو لفظ محمد آیا، اس کے علاوہ پوری مسجد میں کہیں آقا کا نام نہیں آیا، کہیں آقا کریم کا اس میں گرامی نہیں آیا. وہ مسجد ہی کیسی جس میں آقا کا نام نہ آئے؟ تو رب نے کہا محبوب اس مسجد کو گرا دو، یہ آج بنی رہی تو منافق آئندہ بھی مسجدیں بنا کر لوگوں کو گمراہ کیا کریں گے، مسجد کے نام پر لوگوں کو گمراہی میں دھکیلا کریں گے. تو اس مسجد کو گرا دینا ہی مناسب ہے. کیوں مسجد بنائی گئی تھی؟ جیسا میں نے پہلے عرض کیا، امام راضی لکھتے ہیں وہ کہتے تھے کہ اس مسجد میں تو نبی کے تذکرے ہوتے ہیں، یہ تو ممبر بیچتا ہے تو حسان بن ثابت ممبر کے اوپر بیٹھ کر نعت رسول بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہاں تو صحابہ کہتے ہیں محبوب آپ نیچے بیٹھے ہوتے ہیں، آواز تو آتی ہے، چہرہ مبارکہ نظر نہیں آتا. ارے آقا ہم ممبر بنا دیتے ہیں، آپ اوپر بیٹھا کیجیے، ساتھ ساتھ وما جنتے کو انل ہوا کی زبان کی باتیں سنیں، اور ساتھ ساتھ ودوہا کا چہرہ بھی دیکھا کریں. محبوب کو تو صحابہ اکرام کو نماز میں بھی دیکھتے ہیں، نماز کے آگے پیچھے بھی دیکھتے ہیں، نظریں صحابہ اکرام کی طرف رہتی تھی، کیونکہ پتا تھا اگر نظر کعبہ سے پھرے گی لوٹے گی تو کہاں جائے گی، نظر پھرے گی تو کعبے کے کعبے پر جائے گی، اس کے ذات پر نظر جائے گی جو جس کو جس کے گھر کی طرف کعبہ بھی سجدہ کیا کرتا ہے، جس کے دیدار کے لیے کعبہ بھی چلا کرتا ہے. تو اس لیے میرے بھائی مساجد یہ کوئی نیکی نہیں ہے، یہ ہر مسجد میں ہو جاتی ہے، یہ ہر کے پیچھے ہو جاتی ہے، یہ کوئی دین نہیں ہے. یہ جو آج لوگوں نے صلح کلی قسم کے لوگوں نے یہ بات نکال دی کہ جی ہر ایک کے پیچھے ہو جاتی. یہاں ایک میں جاتا جاتا یہ بھی عرض کرتا جو ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مسجد کے امام کو دیکھا، مدینہ طیبہ میں ہے، اس نے چلتے چلتے کعبہ کی طرف چلتے چلتے تھوک دیا. میرے آقا نے کہا یہ کعبے کا گستاخ ہے، کعبے کی طرف منہ کر کے یہ تھوک رہا ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. اگر مدینہ طیبہ میں آدمی کھڑا ہو کر کعبے کی طرف منہ کر کے تھوکے تو اس کی تو نماز نہیں ہوتی. جو کعبے کی بدوی کرے کیا اس کے پیچھے ہو جائے گی؟ آج جا کر دیکھ لیجئے آج کعبے کا کیا ادب ہوتا ہے، کیا آج مسجد نبی کا ادب ہوتا ہے، کیا آج روزہ مقدسہ کا ادب ہوتا ہے، کیا آج وہاں قرآن کا ادب ہوتا ہے، قرآن سرانے کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں، جوتے کے ساتھ اسی معاذ اللہ ہاتھ میں جوتا پکڑا ہے، اسی ہاتھ میں قرآن پکڑا ہوا ہے، جوتا ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور حجر اسود کا بھسا لے رہے ہیں، یہ کتنی بڑی زیادتی ہے. کعبے میں بیٹھ کے کعبے کی طرف پاؤں پھیلا کر وہ بیٹھتے ہیں، کعبے میں بیٹھ کے کعبے کی طرف پاؤں کر کے سوتے ہیں، یہ تھوکنا کہاں اور ادھر منہ کر کے ادھر پاؤں کر کے سو جانا، ادھر پاؤں کر کے پھیلا کے بیٹھ جانا اور قرآن کو نیچے زمین پر رکھ کے پاؤں پھیلا کر پڑھنا اور معاذ اللہ قرآن کے جوتوں سمیت اس مسجد میں گھس جانا اور جوتوں کے ساتھ قرآن کو پکڑنا، کیا یہ گستاخی نہیں ہے؟ اگر تھوکنا مدینہ طیبہ میں قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکنا، میرے آقا نے فیصلہ کر دیا لوگوں ہر وہ شخص جو کعبے کا بھی ادب ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، تو جو نبی کا بھی ادب ہوگا اس کے پیچھے کیسے ہو جائے گی؟ اس لیے یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ آج کل لوگ بڑے گمراہ کرتے ہیں. دیکھیں جی یہ ان کو مسجدوں میں نہیں آنے دیتے اور خود ان کی مسجدوں میں نہیں جاتے. ہاں نہیں جاتے کیوں؟ صدیق اکبر نہیں گئے تھے, فاروق اعظم نہیں گئے تھے, عثمان غنی نہیں گئے تھے, مولا علی نہیں گئے تھے, کوئی ایک یعنی بالکل کمزور سے کمزور بڑی عمر والا صحابی جو چلنے میں آر محسوس کرتے تھے, چل نہیں سکتے تھے, تکلیف محسوس کرتے تھے, وہ بھی وہاں نماز نہیں پڑھتے تھے نزدیک سمجھ کے. ہمارے کتنے لوگ ہیں جو میں ادھر پڑھ لیتا ہوں, جو قریب جو مسجد ہوئی جی اس کا حق جو ہوا, ٹھیک ہے وہ گستاخیاں تو کرتا ہے لیکن ہمیں کیا, ہم نے تو اللہ کی نماز پڑھنی ہے نا. ارے میرے بھائی یہ کیسا مسئلہ کہ جس مسجد میں اللہ کے نبی کی گستاخی ہو اس مسجد میں تو اللہ کی نماز پڑھ رہا ہے. اگر ایسا ہوتا تو رب کہتا ٹھیک ہے محبوب آپ نے اپنی پڑھنی ہے, انہوں نے اپنی پڑھنی ہے, آپ بھی جائیے وہاں جا کر نماز پڑھیے. لیکن میرے اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا, وہ لوگ جنہوں نے مسجد نقصان پہنچانے کو بنائی کفر اور مسلمانوں میں تفریق کرنے کے, بین المومنین کہ کچھ صحابہ ہماری طرف آ جائیں گے, کچھ اللہ کے نبی کی طرف چلے جائیں گے, کہا اس لیے انہوں نے مسجد بنائی. ارشاد لمن حارب اللہ ورسولہ, اور اس کے انتظار میں ہیں من قبل جو پہلے سے اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے. یعنی اب وہ منافقوں کو اکٹھا کر رہے ہیں, وہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ چتر زبان کون ہے جو اللہ کے نبی کی مخالفت کرے, اللہ کے نبی کی معاذ اللہ گستاخی میں شیر پڑے. ارے بنائی تو مسجد ہے, وہ کہتے ہیں ہم کی عبادت کے لیے بنائی ہے نا, تو وہاں نعتیں ہوتی ہیں ہم تو نہیں پڑھیں گے, وہاں ذکر ہوتا ہے ہم تو نہیں کریں گے, وہاں اللہ کے نبی کی باتیں ہوتی ہیں ہم تو نہیں کریں گے. مسجد نبوی میں تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی. ابو بکر تو یہاں کھڑا رہا اور اتنی دیر تک کھڑا رہنا جب کوئی آدمی کوئی یعنی قافلہ آتا تھا, جب کوئی کسی اور ملک سے نو مسلم آتے تھے تو صدیق اکبر کی مکمل ڈیوٹی تھی. ابو بکر ان لوگوں کو ادب رسول نہیں پتا, پہلے ان کو تو نے ادب سکھانا ہے, محبوب کی بارگاہ میں کیسے جانا ہے, کیسے کلام کرنا ہے, کیسے بات کرنی ہے. حضرت صدیق اکبر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی جہاں آج یعنی ریاض الجنت ہے وہاں ایک ستون کے ساتھ ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے تھے اور کہتے کہا کرتے تھے کہ جو بھی آدمی آئے گا اس کو وہ ادب سکھا کر آقا کی بارگاہ میں بھیجتے ہیں کہ ادب کے ساتھ ادب گاہی زیر آسمان از عرش نازک کر نفس گم کردہ نیایت جنید و با یزیدی جا. کہا وہاں جانے والے ادب کے ساتھ جانا, یہ تو وہ بارگاہ ہے کہ جہاں جنید و با یزید جیسے اپنے سانس کو گم کر دیتے ہیں, اونچی سانس بھی نہیں لیتے, یہ لے سانس بھی آہستہ کہ دربار نبی ہے. اونچی آواز ہوئی عمر بر کا شرمایا گیا, وہاں تو سانس بھی اونچا نہیں لینا, یہ مسجد نبی میں کیوں اونچا بولنا منع ہے, مسجد نبی شریف میں کیوں یہ سارے, کیونکہ میرے آقا آرام کر رہے ہیں. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور مبارکہ میں مسجد نبی شریف کے قریب کسی انصاری کا گھر تھا, تو ایک دن آپ نے آواز سنی تو بلایا اس کو کہ تیرے گھر سے ٹھک ٹھک کی آواز آ رہی ہے. اس نے کہا سیدہ میں اپنے گھر میں ایک کیل لگا رہا تھا. فرمایا خبردار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ دینا, آج کے بعد اس مسجد میں کبھی مسجد کے قریب کیل نہ ٹھونکنا. دیکھیے سیدہ عائشہ صدیقہ کا عقیدہ کہ دوسرے گھر سے کیل ٹھونکی جائے تو میرے آقا کو آواز آتی ہے تکلیف ہوتی ہے. آج لوگ کہتے ہیں صلاۃ السلام نہیں آقا سنتے, کتنی عجیب بات ہے, یہ وقت بدلنے کے ساتھ کتنے عقیدے بدل گئے, یہ دور بدلنے کے ساتھ کیسی کیسی دنیا آ گئی. تو اس لیے میرے بھائی اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرما دیا کہ انہوں نے مسجد بنائی کیوں, وہ ان ایسے چپر زبان کے ایسے طول اللسانی شخص کے طالب ہیں, ڈھونڈ رہے ہیں جو پہلے ہی اللہ رسول کا مخالف ہے. اور پوچھ کے دیکھیے تم نے اللہ کے نبی کے خلاف مسجد بنائی ہے. والا جہل سننا ان اردنا الا الحسنا, اللہ کی قسم اٹھائیں گے ہم نے تو نیکی کے لیے مسجد بنائی, ہم نے تو نماز کے لیے مسجد بنائی, ہم نے اللہ کے نبی کی مخالفت کے لیے تو مسجد نہیں بنائی. پوچھ کر دیکھ لیجئے جہاں آقا کی علم غیب کا انکار ہوتا ہے, جہاں آقا کے نور کا انکار ہوتا ہے, جہاں منبر رسول پر بیٹھ کر یہ ثابت کرنے کی کئی کئی گھنٹے کوشش کی جاتی ہے کہ معاذ اللہ جیسے کافر مر گیا, جیسے عام آدمی مر گیا, معاذ اللہ ایسے نبی بھی اس دنیا سے استغفر اللہ یعنی چلے گئے, وہ بھی مر کے مٹی میں مل گئے, جہاں کئی کئی گھنٹے یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ کا نبی اور ہماری بشریت میں کوئی فرق نہیں, ان سے پوچھیے کیا مسجد اسی لیے بنائی تھی؟ نہیں نہیں, ہم نے تو نمازوں کے لیے بنائی, ہم نے تو توحید کے لیے بنائی, ہم نے تو حق کے لیے بنائی, ہم نے تو نیکی کے لیے بنائی. رب کہتا ہے یہ قسمیں اٹھائیں گے, کہیں گے کہ ہم نے نیکی کے لیے مسجد بنائی ہے. ہم نے برائی کی نیت سے مسجد نہیں بنائی، ہم نے برائی کی نیت سے یہ کام نہیں کیے، ہم نے تو نیکی کے لیے کام کیے ہیں۔ واللہ یشہد، اللہ گواہی دیتا ہے، انہم لکاذبون، اے محبوب بالکل جھوٹے ہیں۔ نام نماز کا لیتے ہیں، نام زکات کا لیتے ہیں، نام نیکی کا لیتے ہیں، لیکن تیری گستاخیاں کرتے ہیں۔ نیکی کا نام لے کر، نماز کا نام لے کر، ارے کیا نماز پڑھائے گا، کیا نماز کی تبلیغ کرے گا جو کہے گا نماز میں نبی کا خیال نہیں آنا چاہیے، وہ کیا مسجد کی تعلیم دے گا جو کہے گا کہ معاذ اللہ مسجد میں نبی کا نام نہیں لکھنا چاہیے، معاذ اللہ یا رسول اللہ نہیں لکھنا چاہیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ نہیں لکھنا چاہیے، وہ مسجد کی کیا عزت کرے گا، کیا مسجد کے بارے میں وہ بتائے گا۔ اللہ کہتا ہے، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ ولا تکم فیہ آبادا، محبوب خبردار، تو نے اس مسجد میں کبھی بھی کھڑے نہیں ہونا۔ اب دیکھیے مسجد میں کھڑا ہونا کیا بری بات ہے، ہاں محبوب یہ تیرے خلاف مسجد بنی ہے، نمازیں تو وہاں پڑھی جاتی ہیں نا، کوئی کسی سے پوچھ لیجئے، وہاں کوئی بت نہیں رکھا تھا، وہاں کوئی غیر اللہ کی پوجا نہیں ہوتی تھی، مسجد تھی توحید کے لیے بنائی بنائی گئی تھی، لیکن کہا محبوب تو نے اس مسجد میں کھڑے نہیں ہونا کبھی بھی، یہ نہیں آج کل پرسوں، نہ کبھی بھی اس مسجد میں کھڑے نہیں ہونا۔ لا مسجد اس سے تھا الگ تکوا من اول یوم احق ان تقوم فیہ، محبوب جو پہلے دن سے تقوی کے لیے مسجد بنی ہے نا، تو حق وہ ذرا حقدار ہے کہ تو اس میں قیام کرے، تو اس میں کھڑا ہو۔ تو محبوب کو قیام کرنے سے وہاں منع کر دیا گیا، وہاں نفل پڑھنے سے، چونکہ قیام نفلوں میں ہوتا ہے، فرضوں میں ہوتا ہے، نماز میں ہوتا ہے، کہا تو نے اس مسجد میں قیام نہیں کرنا۔ ارے مسجدیں تو ساری ہیں نا، ہر جگہ اللہ کی ہے، تو جہاں چاہے رب کے لیے قیام کیا جائے، جہاں چاہے نماز پڑھ جائے، لیکن نہیں، کہا مسجد کے باہر تو پڑھی جا سکتی ہے، ایسی مسجد میں نماز نہیں پڑھنی جو گستاخی رسول کے لیے بنی ہو، تو وہ مسجد یعنی یا مسجد قباء یا مسجد نبوی، کہا وہ مسجد زیادہ حقدار ہے کہ تو ان میں کھڑا ہو، تو وہاں کھڑا ہو کر عبادت کرے۔ کیوں؟ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں وہ لوگ ہیں جو ستھرا ہونا چاہتے ہیں۔ کہا کیوں؟ اب دیکھیے محبوب تو اس مسجد میں کھڑا ہو، کیوں کھڑا ہو؟ ابھی پہلے بتایا تھا کہ محبوب تو ان کو پاک کر، تو ان سے صدقہ لے، ان کو پاک کر۔ اب رب کہتا ہے وہ وہاں نمازیں وہ پڑھتے ہیں جن کو تو پاک کرتا ہے، جو تیری بارگاہ میں صدقہ لاتے ہیں، تو وہ وہاں نمازیں پڑھتے ہیں، وہ مسجد زیادہ حقدار ہے کہ تو وہاں جا کر بیٹھے اور تو وہاں جا کر نماز پڑھے، جہاں وہ لوگ جو ستھرائی کو پسند کرتے ہیں۔ بعد میں اس کا ترجمہ یہ بھی کیا کہ این تہرو، یعنی وہ استنجا کرتے ہیں، وہ خوب وضو کرتے ہیں۔ تو استنجا کرنا یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت ہے۔ کہا گیا بعد میں، وہ مفسرین نے کہا کہ اس آیت کریمہ میں انصار کی یعنی تعریف بیان کی جا رہی ہے، اور اسی آیت سے بعض علماء نے ڈھیلوں کے ساتھ استنجا کرنے کو مسنوع قرار دیا، اور کہا کہ اس آیت میں اس کی جو ہے یعنی وہ تعریف بیان کی جا رہی ہے۔ واللہ یحب المطہرین، بے شک اللہ جل مجد الکریم پسند کرتا ہے پاکیزہ لوگوں کو، متحرین کو، جن کو آقا پاک کر دیتے ہیں، جن کا آقا تزکیہ نفس کر دیتے ہیں، اللہ بھی ان کو پسند کرتا ہے۔ افمن اسس بنیانہ علی تقویٰ، تو کیا جس نے اپنی بنیاد رکھی اللہ کے ڈر، من اللہ، اللہ کے ڈر سے، اللہ کے تقوی سے، ورضوان یا ورضوان اور بھلائی چاہتے ہوئے، رضا چاہتے ہوئے، خیر من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہارن، کیا وہ نماز، وہ مسجد اچھی جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی، یا وہ مسجد جو جہنم کے کنارے پر بنائی گئی؟ ارے مسجدیں تو جہنم سے چھڑانے والی ہیں، رب کہہ رہا ہے انہوں نے جہنم کے کنارے پر مسجد بنائی۔ فن ہارا بہی فی نار جہنما، وہ اسے لے کر جہنم میں ڈہ پڑا، یعنی وہ تو مسجد سمیت جہنم میں جائیں گے۔ ایسی مسجد جس میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گستاخی ہو، کہا وہ مسجد جو ہے وہ ان کو یعنی وہ مسجد سمیت جہنم میں جائیں گے، مسجد بھی ان کے ساتھ ہی جائے گی۔ واللہ لا یهدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ بھائی دیکھیے یہ مسجد بنانا ظالموں کا کام ہے، مسجد بنانا تو نیک لوگوں کا کام ہے۔ یہ جو اللہ نے کہا کہ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، تو اس کا مطلب ہے ایسی مسجد بنانا جس میں آقا کریم کی گستاخی ہو، یہ ظلم و ستم ہے، یہ نیکی نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں او جی ہم نے تو نیکی کرنی ہے نا، کوئی بھی مسجد بنائے وہاں نماز ہی ہوگی نا، ہم نے تو ان کو حصہ دینا ہے نا۔ اب وہ آ گیا تھا تو میں کیا کرتا، میں نے اس کو بھی تھوڑا سا دے دیا مسجد میں حصہ ڈالنے، تو رب کہتا ہے وہ تو مسجد سمیت جہنم میں جائے گا جس نے ایسی مسجد بنائی جس میں صحابہ کی گستاخی ہو، جس میں آقا کریم کی گستاخی ہو، جس میں اولیاء اکرام کی گستاخی ہو۔ کیوں کہ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم، وہ تعمیر جو کی گئی ہمیشہ ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی، یعنی جو مسجد انہوں نے بنائی مسجد گرا دی گئی، اب یہ ان کے دلوں میں ایک چیز کھٹکتی رہے گی، ان کے مسجد ان کے دلوں میں یہ چیز ہمیشہ رہے گی۔ الا ان تقطع قلوبهم، یہ ان کے دل جو ہیں وہ قطع کر دیے جائیں، ان کے دل ہی کاٹ دیے جائیں ان کے غضب کے ساتھ غصے میں، دل ان کے ضائع ہو جائیں، وگرنا وہ ہمیشہ کہیں گے ہماری مسجد کو گرا دیا گیا، ہماری مسجد کے ساتھ زیادتی کی گئی، دیکھو جی ہم نے تو مسجد اللہ کے لیے بنائی تھی۔ بعد میں بھی ظالم پراپوگنڈا کرتے تھے کہ دیکھو جی یہ مسجدیں بنائیں تو نیکی ہو، ہم اللہ کے لیے بنائیں تو اس کو گرا دیا جائے، یہ کتنی بڑی زیادتی ہے، یہ کتنا بڑا معاذ اللہ استغفر اللہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے کہ ہم نے اللہ کے لیے مسجد بنائی ان لوگوں نے گرا دی۔ تو رب کہتا ہے یہ ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی جب تک کہ ان کے دلوں کو قطع نہ کر دیا جائے، ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جائیں۔ واللہ علیم حکیم، اللہ علم والا ہے حکمت والا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اللہ جل مجد الکریم ان کے دلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتا ہے۔ آپ پوچھ کے دیکھیے، ہمارا تو یہ تجربہ ہے کہ ہم نے جب اپنی مسجد میں پہلے دن الصلاۃ والسلام علیہ کا یا رسول اللہ پڑھا تھا تو پورا گاؤں آیا اور اس نے آ کر کہا یہ یقیناً قرآن میرے ہاتھ میں ہے، ان کے لفظ تھے کہ آج یوں ہے جیسے ہمارے دل پر گولیاں چلائی گئی ہیں، یہاں صلوات و سلام علیہ کا پڑھا گیا ہے، ہم اس مسجد کو نہیں چلنے دیں گے، اللہ نے اپنا ذکر سننا تھا، الحمدللہ تیار ہو گئی، اب تک پڑھا جا رہا ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات و سلام کو گولی سمجھے تو رب کہتا ہے ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، جب تک ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہوں گے اس وقت تک ان کے دلوں میں درد بھرا رہے گا، ان کے دلوں میں یہ بدتمیزی اور گستاخی بھری رہے گی۔ وہ اللہ ان تقطع قلوبهم واللہ علیم حکیم، اور بے شک اللہ جل مجد الکریم علم و حکمت والا ہے۔ تو دعا کیجئے اللہ جل مجد الکریم ہمیں مومنوں میں بنائے، ہمیں گستاخوں سے نہ بنائے، منافقین سے نہ بنائے، اور ہمیں ان مسجدوں میں نماز پڑھنے اور ان مسجدوں کے ساتھ تعاون کرنے اور انہی مسجدوں میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کے محبوب کی عزت کے لیے بنی گئی، جن میں اللہ کے محبوب کا ذکر ہوتا ہے، جس میں توحید کے ساتھ رسالت بیان ہوتی ہے، جس میں الحمدللہ رب العالمین اللہ کے ساتھ ساتھ اس کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی یعنی الحمدللہ رب العالمین جو اسی طریقے سے عزت و احترام اور عزت کا ماور سمجھا جاتا ہے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین، منیر بھائی